بچے کو ڈانٹتے ہوئے شیطان کہنا کیسا ہے؟ شیطان کے معنی یہاں شرارتی ہے. شیطان سے مراد وہ ابلیس نہیں ہے جو کافر ہے. شیطان کہنے پر عرف ہے جو بھی شرارتی ہو, بچہ ہو یا بڑا, شیطانی کرتا ہے. شیطانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر کرتا ہے, شیطانی مطلب شرارت کرتا ہے. یہ کہ یہ ایسے خبیث کا نام مسلمان پر استعمال نہیں کرنا چاہیے, کسی مسلمان کو شیطان کہنا نہیں چاہیے. کہا تو کفر نہیں ہے جبکہ اس کو واقعی شیطان نہیں سمجھتا, اور نعوذ باللہ اگر اس کو کافر سمجھ کر شیطان کا جب تو کفر لوٹنے کی صورت ہے, اور اگر کافر ہی کو شیطان کہا تو کفر نہیں لوٹے گا. نہ کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو اب کفر لوٹے گا, اور اگر کسی مسلمان کو بطور گالی کافر کہے تو حرام ہے, کہنے والا کافر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.